الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد تمسكية منين مسؤولي كلاما علميا كلاما سلفيا كلاما منبعثا عن الغيرة عن هذه الدعوة السلفية كتب شيخ أبو الحسن خلفان مع محمد حفظه الله تعالى بارك الله فيه وفي علمه. نميمي تلك فرصة هي يا قتية تعليق فوقتو هي نمواتي الشيخ أبو سمية نعين آجي أجلزي نياما إن شاء الله تعالى لقزانه هي الدعوة السلفية هي دعوة رسول الله لدعوة ينتمي الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم هي لدعوة يا من صحبوات وتكون دعوة صحابته الكرام دعوة هي بدعوة يا التابعون كذلك أتباع التابعين بل بدعوة يا أئمة الهدى وانزينا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى كشع الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى كشع الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كشع الإمام أحمد بن محمد الحنبل بن حنبل رحمة الله على الجميع دعوة هي قنيني فيسي تنسمام تنلغنية تنقه دعوة لماذا ندعو إلى السلفية Kwa nini tunalingania kunako da'wa za salafia? Kwa nini? Kwa sababu ya haya niliyosema. Ndio da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tushike da'wa ya Abu Jahl. Tushike da'wa ya Abu Lahab. Hapana. Ndio da'wa ya masahaba. Sisi tushike da'wa ya kina Abu Khuwaisira. Hapana. Sio da'wa yetu, ndio da'wa ya Makhawarij na ina watu wake. Sisi تشيك دعوة يكينا بشري المرغيسي يكينا واصل بن عطاء سي دعوة يتهيه كنتنا لمنية إلى السلفية وسباب لدعوة ينتون صلى الله عليه وسلم نمي دعوة يما صحابة وتكوف نمي دعوة يما تابعين ونفنز يما صحابة أكنا ثابت البناني أكنا أبو صالح السمان أكن محمد بن سيرين أكن الحسن البصري من يدعو الأتباع التابعين كن الإمام الأوزاعي نوينه ورحمة الله على الجميع لكن فيه في الإيمانية تنقل دعوة وسباب دعوة هي تعطي كل ذي حق حقه هم كل من يحق حقياته دعوة هي هم كل من يحق حقياته مشركين دعوه ينمط حقياته ينمط حذرشه ينم لنغنيا ينم بينشيا حتالي وشركين اليوكواناو كما تكوفا لشرك ذاته كسميوا آية الله سبحانه وتعالى ذكي بينشيا حتالي شرك كسميوا وشركين حديث تنتوم صلى الله عليه وسلم ذكبينيش هكار يا الشركي كما الله سبحانه وتعالى سيما في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار حكيفة شان بن سئريدو يجوز لك الشرك شاء الله بس الله سبحانه وتعالى أن يحرميش جو ياكي بيكو تهولو كل يولي أمباي يبقى التشرك إما أنا دين لك إسلام أنا تو عبد الله أنا تو محمد لكن أنا في الشرك دعوة السلفية إن أمتعك ياكي إن أمتع لرشنا إن مؤوني جو يرشركنا كما هكو لكوينية لما هالة هتعرف سي سلامة وأخياك وأخيرة الله على شيء حامش يوياكم بيكم na kwamba makazi yako yatakuwa ni moto, na wewe ni dhalim, na wala hutopata wa kukunusuru mbele ya Allah siku ya kiyama. Dawa salafia tuti kila li haqqin haqqa, na kwamba ubaya wa shirk Allah asinga lijali lau lingelitokea kwamba mitume wake na manabii wamemshirikisha. Akalizungumza hilo ala fardhi taqdir, akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la'in ashrakta layahbatanna amaluk wa latakunanna min alkhasirin bal illah fa'bud wa kun min ashakirin. Muhammad, hakika umeshafunuliwa wewe kwa njia ya wahi mithili ya walikufanyiwa waliotangulia kabla yako katika ndugu zako mitume na manabii, wakaambiwa mithili ya unavyoambiwa wewe. La in ashrakta, kama itatokea hivyo, fardhu taqdir, Allah anajalia, wa illa halitokei kwa rasul alayhi salatu wassalam, kwa sababu rasul maasum, amekingwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anayazungumza haya tuelewe, kama lau lingetokea hiyo kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah anamwambia la yahbatanna amaluka, wallahi kwa hakika zingelianguka amali zako njema zote, wala takunanna min alkhasirin, na wallahi kwa hakika wewe Muhammad utakuwa ni miongoni mwa wale wa hasa. Naona hatari ya shirki. Allah anataja katika suratu Al-An'am idadi ya mitume na manabii, kisha akasema walau ashrafu, na lau wangelifanya shirki hawa, kamtaja Ibrahimu al-Khalil, kamtaja Musa, kamtaja Isa, Yusuf na wengineo alayhimu salam, hawakukui 17. Alafu akasema hawakukui 17, shirka sema 18. Walau ashrafu, na lau wangelifanya shirki hawa, lahabita anhum ma kanu yamalu, yangelipomoka yangelianguka mema yao yote waliokuwa wameyatenda. Asingelijali Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio sababu kulingania hii da'wa, kwa sababu da'wa hii inawabainishia watu hatari ya shirki, kwamba yoyote atakayerudi kwa Allah na shirki yupo hatarini. Da'wa gani katika da'wa zilizoko kwenye saha zinasimamia suala hili, kama sio da'wa hii da'wa salafia? Atasimama tablighi au wabainishia watu ubaya wa shirki? Tablighi gani anasimama na wabainishia watu hatari ya hili, hatari ya kuweka mafingo na matundiko? Kwa nini da'wa yao haina mambo, haina mambo haya? Da'wa yao ni al-amru bil ma'ruf, da'wa yao haina al-nahyu 'anil munkar. Na dini yetu ya da'wa yetu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf, peke yake hapana, wa tanhauna 'anil munkar, alafu wa tu'minuna billah, mna aqida tu'minuna billah, mna itikadi sahihi ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Itikadi yenu imetoka kwenye Qur'an na Sunna, tu'minuna billah, hawa ni ahli sunna wal jamaa salafiyun peke yao ambao wanaamsha mema, wanakataza maovu na wana aqida ya sawasawa. Wengine katika makosa wana aqida munharifa, aqida zao mbovu. Yuko wapi Allah? Asema Allah yuko kila sehemu, Allah hana mikono. Na neno mkono kwenye Qur'ani unapoliona elewa kwamba ni nguvu. Nani kayasema hayo maneno? Aqida mbovu hii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika alhadithi alqudusi aliyotaja alimamu Tirmidhi kutoka kwa Anas, kutoka kwa Rasul, kutoka kwa Allah, ya ibn Adam, ewe mwana Adam, hakika wewe lau ataitani bi qurabi al-ardhi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Ngalia hata ile shirki Ewe mwana Adam, hakika wewe, lau ataitani bikorabi al-ardi khatwai, lau udalinjia, ungeli nijia, siku ya kiyama, bikorabi al-ardi khatwai, kwa ujazo unawakaribia kuijaza ardi. Umeijaza ardi, umekaribia kidogo kuimaliza. Ardi yote hiyo, yenye ujazo huo, umerudi kwangu, umeijaza madami. Ila sehemu ndogo. Kisha, ukanijia, la tushiriku bishai'a, hunishirikishi mimi na chochote. Hujafanya shirki, si ya maneno. Hujafanya shirki, si ya matendo. Hujafanya shirki, si ya itikadi kwenye moyo. Umekuja, huna shirki. Neno shirki, la ataituka biqurabiha maghfira. Mimi nitakujia kwa ujazo huo huo unaokaribia kuijaza ardhi kwa msamaha. Mimi Allah kwa kishirki. Shirki ni a'zamu dhambi usi Allah bihi. Ndiyo dhambi kuu aliyoasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo dhambi kuu ambalo Allah atamtelekeza aliyerudi kwake kwa dhambi hilo. Kama ilivyokuja hadithi alifanya Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka Abu Huraira. Kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema ana aghna ash-shuraka'i 'ala ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Mimi ni mkwasi mno. Kama kuna wakwasi wasiohitaji ushirika, mimi ni mkubwa wao. Mimi ni mkubwa wao. Ana aghna ash-shuraka'i 'ala ash-shirk man 'amila 'amalan. Yeyote atakayefanya amali yoyote ya kiibada, ashraka fihi ma'i ghayri, akamshirikisha kwenye amali hiyo ya kiibada pamoja nami mwingine, taratuhu wa shirkahu, tamtupilia mbali, sitomjali, sitomtazama, nitamwacha na mshirikina wake. Alikwenda kwa waganga huyu, aliinua mguu wake akaenda akapiga ramli, akaenda akaikufuru dini, akaenda akaikufuru na kuikana Qur'ani, akaenda akamkufuru na kumkana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan au kahinan fasalahu an shay fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yeyote atakayemwendea mpiga ramli akaenda kumuuliza jambo alafu akamfanikisha kwa yale yasemayo, huyo ameshayakana, amesha yakana aliyo yashusha Allah kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah anasema ameikana Qur'ani na sunna, ameikana Qur'ani na sunna. Hatari ya shirki ambayo imeenea kwenye maisha ya wengi wa Waislamu leo hii, ikawa imesadikika kwao kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, hawatomwamini wengi wao kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia, illa wa hum mushrikun, illa utawakuta na washirikina kwenye uluhia. Ibada wanatelekeza kwa asiye kuwa Allah, wanawachinjia mashetani, wanawekea manadhiri mashetani, wanakwenda kupiga ramli, wanafanya uchawi, wanafanya kadha, hawatomwamini wengi wao kumwamini Allah kwamba yeye ndiye Rabb, yeye ndiye Khaliq, yeye ndiye Razzaq, yeye ndiye Muhyi, yeye ndiye Mumit, yeye ndiye Mudabbir al-Amr. Inna watawakuta wengi wao ni washirikina katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tulizania da'wa salafia, kwa kuwa da'wa salafia hiya da'wa al-wahida, ndiyo da'wa pekee ambayo inasimamia upande wa tauhid na kutahadharisha watu kutoka na shirki. Na ndiyo maana kwa ukubwa wa hili jambo la hatari ya shirki na ukubwa wa jambo la kumpwekesha Allah kwenye ibada, ndiyo maana ikawa amri ya kwanza aliyoamrisha Allah kwenye Qur'an kuwaamrisha waja wake ni kuwaamrisha tauhid na kuwatahadharisha na shirki. Akasema subhana, ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas-samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هين أمر يفرد في القرآن يعني هابن يقول الله أعرضك وأمرش وجواب. هين سورة فيه سورة فانا لسورة الفاتحة حكول أمري حكول أمري في الفاتحة سورة فيه البقرة نهين أمر يفرد الله أنا وأمور وجواب أني واد مبكشاني مولاوين مؤبدوني مولاوين يا يتكياك اعبدوا ربكم الذي خلقكم مؤبدوني يلي مولاوين أليكم بين كلا ينوريك عبادة إيا لك زيبات اعبدوا يعني مولاك زياني مولاوين عبادة مولاك زياني مولاوين عبادة كوا يموليك واسم العبادة كما الاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ينتهي وتبقى قوامة وسيانة قوامة كوني مطانقو وسيانة قوامة كوني نيتي وسيانة قوامة كوني مطفينقو وسيانة قوامة كوني بنامترة وسيانة قوامة كوني شكاني وسيانة قوامة كوني كريساني وسيانة قوامة كوني بي كذا كنت من أمي وغوامة كما القوامة العبادة بس هو يمي أنا يجزي والبادة يالي أمباي أنا وجيب وجواكي ونفقوة ونزوم ونمامو ومكمب ونمتكيزو نعنى نتاج فاهيلو في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله الله نبيزا نعنى أمباي يجيب المضطر إذا دعاه anamjibu mja aliyezongwa na shida pale anapomwomba wayakshifu su nani anaondoa ubaya wayajalukum khulafaa al-ard ni nani anayekujalia nyinyi kuwa ni makhalifa mnayoilisi ardhi hii kutoka kwa waliopita a ilahu ma Allah mbele ya yote haya yuko tena muabudiwa aabudiwe sambamba na Allah yani yeye anayekufanyia ni haya kayafanya peke yake rububia hii ya waje awe na mshirika kwenye uluhia ilahu ma Allah kama alikuwa peke yake kwenye rububia kuumba kumiliki kuwezesha kufanya kadha awaje na mwenzake katika ibada afaman yasluku kama la yasluku afala tadhakkarun au mbaye anakuwa sawa na asiye umba kwa nini hamkumbuki nini haya maneno ya Allah kwenye Qur'an kwa ibada zote zielekezwe kwake shida na matatizo elekezeni kwake anapenda aombe kwenye kila kitu mpaka kitu ambacho unaweza ukakiona kuwa ni kitu duni tumeyasema sala wa sallam Allah anapenda aombe msaada mpaka kwenye kutengeneza shiraka na'ali shiraka na'ali umkanda wa kiatu chako umekatika basi pia Allah anapenda umuone msaada kwenye kutengeneza na kushona kitu duni unakanyaga unakanyaga takataka unakanyaga nani lakini bado Allah anapenda aombe msaada mpaka kwenye hilo vipi kwenye mambo mengine makubwa vipi kwenye jambo la maradhi ya mtoto wako? Vipi kwenye jambo la ufaulu wa mlao? Vipi kwenye jambo la kutengamaa kwa ndoa yako? Vipi kwenye jambo lako kuu la kibiashara? Vipi kwenye ikiwa hivi anapenda aombe? Vipi kwenye haya? Urubuni rabbaku, muabuduni mola wenu, muombeni yeye, mtegemeni yeye, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Mtegemeeni yeye subhanahu wa ta'ala ambaye amekuumba ninyi aliyewaumba waliopita kabla yenu ili mpate kuwa ni wacha Mungu alafu akatangaza kazi zake alizozifanya kwamba aliyefanya haya ndiye afanyiwe haya alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha huyo aliyewaambia mumwabudu yeye peke yake ni yule ambaye amekujalieni peke yake ardhi hii kwenu ikawa misili ya godoro, tandiko ambalo limetandazwa, wa samaa binaa, akaijalia mbingu kuwa ni misili ya dari, wa anzala minas samai maa, na ndiye aliyeshusha kutoka mawinguni maji, maan mubaraka, faambatna bihi jannatin wa habba alhasir wal nakhla basiqatin laha tal'un nadhid rizqan lil ibad. Haya anayasema Allah, na akashusha kutoka mawinguni maji, afakharaja bihi min athamarat, akatoa kwa maji hayo aina mbalimbali za matunda, rizqan lakum, yawe ni riziki kwenu, fala taj'alu lillahi andada. Angalieni, ataja tauhidu rububia, analijalia tauhidu rububia ni dalili juu ya tauhidu uluhiyya, kwamba aliyefanya haya huyu ni rabbu mwenye rububia. Fala taj'alu lillahi andada, basi msimjalie Allah kuwa anaweza, wa antum ta'lamun, ilhali najua kwamba hakuwa naweza kwenye kuyafanya haya. Msimjalie Allah kuwa anaweza katika ibada, mkawa mnamwekea nadhiri shetani, mkawa mnakwenda kumwabudu shetani, mkawa mnakwenda kwa waganga, mkawaelekezea sifa za Allah, kwamba hawa wanafahamu kilichofichikana, wanajua ilmu lghaibi, hawa arafa huyu, kahin huyu, anafahamu mahala palikilichopo kitu kilichopotea, ukaiegemeza kwake sifa aliyokuwekeka nayo Allah ya kujua ghaibu, alimul ghaib, fala yubhiru ala ghaibihi ahada illa man ittaba min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Wa ambiye Muhammadi, hakuna wa mbinguni, si Jibril, si Mikail, si Israfil, si malakul maut, si Ridwan, si Malik khazinin nar. Sema Muhammad, la ya'lamu man fis samawati, hakuna yeyote ajuaye mbinguni wala ardhi, hakuna yeyote ajuaye mbinguni wala ardhi kullu wa ghaibu isipokuwa Allah. Kwenda kwa mganga akakupigia rangi, ukakubali yale ayasemayo kana kwamba anayafahamu yaliyofichikana, ni kuthibitisha kwamba kuna waungu wawili badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mwingine naye anasifata Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'alu lillahi andada, msimjalie Allah huwa anaweza kwenye dhati yake, kwenye sifa zake, wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba hakuna anaweza katika kuyafanya haya kwenu. Ndio maana aya nyingi zinakuja, hadha khalqullah, hili ni umbile la Allah, hii mbingu, hii ardhi, haya majabali, haya kadha, hadha khalqullah, hili ni umbile la Allah, fa aruni madha khalaqa alladhina min duni, hebu nionesheni ni kipi wamekiumba wengine kilichopo yeye Allah, hao wengine mnaoabudu wameumba nini, nionesheni walichokiumba. Aruni madha khalaqa alladhina min duni, ma lahum, wasemaje kwenye Qur'an, anasema ma lahum minhum min dhahir, hana yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a illa man shahida bilhaqq wa hum ya'lamun wa la tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhana lahu hatta idha fuz'a 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyu al-kabir. Aya yake inasema hawana shay'a na Allah bihun wala ardhi, wa ma lahum minhum min dhahir, wala yeye Allah hana kutoka kwao msaidizi aliyemsaidia, yuko peke yake subhanahu wa ta'ala, kayafanya hayo peke yake. Kama kayafanya hayo peke yake, mbona anaabudiwa na wengine? Ndio maana shirki kawa ni a'zamu dhulm, dhulma kubwa ni kumshirikisha Allah. Na wewe Muislamu, kama utafunga Ramadhani, kama utatoa sadaka, alafu ukawa kuna mambo ya kishirikina unayafanya, una dhahiri hizi, una una umeweka zindiko kwenye mlango wa nyumba yako au fingo kwenye shamba lako, umetundika kwenye duka lako salasimu, karatasi la salasimu linaning'inia au kijihirizi umekiweka pale kwa lengo kwamba hivi vinakukinga na hunda, vinakukinga na kopera au chumaulete au kadha wa kadha, alafu moyo wako ukawa umefungamanisha na hivyo, wewe mushrik, wewe mshirikina. Na ukifa hivyo umekufa na imani ya kishirki, pepo huioni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wewe unayevaa bangili la shaba kwenye mkono wako kwa madai kwamba linakusaidia juu ya maradhi ya kupooza au maradhi kadha au maradhi ya kadha, hiyo ni shirki. Rasul aliona pamoja katika masahaba akamwambia, huwa halitokuzidishia hilo zaidi ya maumivu, walau mutta wa hiya alayka ma aflahta abada, na lau kama utakufa nalo hilo ambalo umelitunukia moyo wako na imani, hutofaulu milele. Wangapo wanakufa mambo kama haya? Wangapo wanakufa wana mahirizi wanaoyategemea badala ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jamii zetu wengi wetu zimezama kwenye dimbwi la ushirikina, illa ma rahim Allah. Kwa hiyo tuwabainishie hatari ya shirki, na hii ndio kazi kubwa inayofanywa na da'wah salafia, inayotahadharisha watu na shirki, kwa kuwa ni da'wa ambayo tu'ti kulli dhi haqqin haqqa, humpa kila mwenye haki haki yake. Watu wa bid'a, da'wah salafia haiwanyamazii, haiwanyamazii, kwa sababu inaelewa da'wah salafia kwamba bid'a ni hatari, bid'a ni hatari. Bid'a kwenye dini ni kumtuhumu Allah, bid'a kwenye dini ni kumtuhumu Rasul alayhi salatu wassalam, kwamba Rasul alayhi salatu wassalam hakufikisha kwa ukamilifu risala aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Limana alimamu Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah akastadili katika ile aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya inasema leo hii nimekukamilishia dini yenu, nimetimiza juu yenu neema zangu, nimeridhia Uislamu kwenu kuwa ni dini. Akasema yeyote atakayedai, atakayevusha jambo kwenye dini hii ya Kiislamu jambo ambalo kwamba halipo, faqad za'ama anna Muhammada sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, huyo atakuwa amedai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amefanya khiana kwenye risala aliyotumwa nayo na Mola wake, hakuikamilisha yote. Atakayezua jambo kwenye dini amesema haya maneno, ima kwa mdomo wake au kwa mdomo wa hali au kwa mdomo wa hali, kwamba Muhammad khana risala. Kwa nini? Allah anasema dini imekamilika, mbona huyu anazua? Fama lam yakun yawma idin dina fala yakunu yawma dina, lolote lile ambalo zama za Rasul alayhi salatu wassalam halikuonekana kuwa ni dini, haliwezi leo hii kuwa ni dini abadan, abadan. Ambalo halikuwa dini zama za Rasul alayhi salatu wassalam haliwezi kuwa dini leo hii. Huwezi kuwa na dini ukamshinda Rasul, huwezi ukawa na dini ukawashinda masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na ndio maana Rasul alayhi salatu wassalam akawa anatambia katika hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameufunga mlango wa toba kwa kila mtu mzuri kwenye dini, inna Allah hajaba tauba an kulli sahibi bid'a hatta yada'a bid'atahu. Ametaja Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam kutoka kwa Anas ibn Malik bi sanad hasan kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameufunga mlango wa toba kwa mtu wa bid'a, kwamba mtu wa bid'a asitubu toba haifali kwa Allah, haifunguliwi milango. Kwa nini? Kuna kizuizi gani kwake? Amezua kwenye dini, muda kwa kazua huko kwenye dini, mlango wa toba anafungiwa mpaka aachane na bid'a zake. Naona hatari ya bid'a, kwamba mtu anafanya madhambi yake mengine huko, anatubu hakubaliwi toba. Kwa nini? Ana kizuizi kimezuia asifunge mlango. Kizuizi gani hicho? Naam, kilichozuia kizuizi chake kilichozuia, huyu anafanya uzushi kwenye dini, huyu anapiga maulidi, anasema anasherehekea mazazi ya Mtume, huyu anasoma hitma, huyu anafanya tarakini, huyu anakadha wakadha wakadha, amezua kwenye dini ya Allah jambo ambalo alishatahadharishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره وتحذاري وتحذاري ولأمبار ونكون كيومة نأمر ذاك أنتم محمد صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وسجوا وكبطنا فتنة كفر او منافق او الزيغ والضلال او يصيبهم عذاب اليم او وسيجه وتفطر عذاب كال فكل كنا نكنيوم انا امر الرسول فكل كنا نكنيوم انا امر الرسول عليه الصلاه والسلام كف امر ذاك انا تحدث اوليوه نا مambo ya kuzuazua katika dini darasalia inampa kila mmoja haki yake watu wabida wanaangaliwa kwa kichlao wana tahadharishwa juu ya mambo anayofanya ambayo yanafaa dini. Dini ya Nabii Muhammad akhbaru ni'ma al-nasiyah lil-fata akhbaru la targhabanna 'an al-hadith wa ahlihi far-ra'yu laylun wal-hadith nahar wa la rubbana jahla al-fata sunan al-huda wash-shamsu baziqatun laha anwar. Dini ya mtume ni hadith inasihi hadith na'am hiyo ndio dini. إن صح الحديث فهو مذهبي. إن كسيه حديث يلمتون كل جنب فلاني هي من المذهب يعملين ومعنى نفواتك إلي أماتك لما ترمشي وكتبك الله. الله كان ترمشي آية, الله كان ترمشي حديث كتبك لكين وترسول عليه الصلاة والسلام. أرسل الله في القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فواتين فواتين كتب الدين ما أنزل إليكم من ربكم يالم ليترمشي وكتوك فمولوين كتوك الله حذكو يا راي كتوك الله حذكو يا فترة كتوك الله حذكو يا مواضيع فلان كتوك الله القرآن كتوك الله بسنة. الله نسمع أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يفتى عليهم حواتو الشيكي واو وما سيسي تموشوا كلمشي كتاب وانا توسو ميوة حكي واتوشي كتاب إن شاء الله وتكليل وتك بدعة كتك سنة كتك قرآن وتك رأي ذنتو وتك فكر ذنتو وتك مواد ينتو ونأت الشريعة يا الله. هي من خطاري كل دعوة سلفية إن ورميشية واتنفك وتوبدع حتى يبدع زار حتى يبدع زار. لكن كذلك دعوة سلفية تنسمى تعطي كل ذي حق حقه. نعم كذلك خوافة حق زار في يونغوزنا وطوال في يونغوزنا وطوال وذكبه حق زار كما دعوة سلفية إذا وتكرائية ووسكليز في يونغوزواو wawatwii viongozi wao katika heri, wawatii viongozi wao katika heri, hata kama ikitokea hao viongozi wao wanawadhulumu raia, wanawachukua mali zao, wanawachukulia mali zao, wanawapiga migongo yao. Lakini Asrafia anasema endelea, kiongozi huyu anayekudhulumu dhulma hii usiondoe kwake mkono wa utiifu. Endelea ya kumti wa imburiba waharuka wa ufida maluka fazma' wa adhi'. Haya manena Muhammad bin Abdullah, haya ni manena Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Hata kama utapigwa mgongo wako, hata kama utaporwa mali zako na huyo aliyekudhulumu ambaye ni kiongozi wako, endelea ya kusikiliza, endelea ya kumti, endelea kusikiliza, endelea kumtii. Kwa nini? Kwa sababu katika sabr wa taa kuna patikana jamaa, kwenye asamu wa taa kuna patikana amani ambayo inawawezesha watu kutekeleza ibada zao na kinajaske hukatea machafuko hata wakujua Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo. Haya maneno ya Rasulu, na kama utaweza kumnasi kiongozi kwa dhulma anazozifanya, kwa makosa hayafanyayo, basi pia sharia na dawa salafia imeelekeza kwamba atakayeona kwa kiongozi wake kuna makosa, fala yudhihi alania, asimdhinishie hadharani, asimnange akapanda kwenye majukwaa, akapanda kwenye vilinge, akanadi, akasema, akapata sauti mbele ya jamaa hii, mbele ya watu, la si sawa. Sivyo tunavyoelekezwa na Rasul alayhi salatu wassalam. Rasul anatuelekeza kwamba akae naye pembeni, waliyahulubei akae naye pembeni, ambainishie yeye na yeye akiongoka ahli masala. Hakuongoka, anasema Rasul ameshaondoa dhima. Basi hili ndio tunaloelekezwa na sharia, hii ni haki yake wa kiongozi. Kapewa na dawa salafia, kapewa na mweka sharia, ametoa na mweka sharia, amnahu sharaka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah, ma lam ya'dhan bihi Allah. Watu wana wengine washirika wa Allah wanaowekea wao sharia nyingine zisizokuwa hizi ambazo Allah amebainisha, hakuna. Basi ni hivi mambo yanakwenda katika sura hii, na unapomdhihirishia makosa yake hadharani ukamnanga ukamkashifu, binadhara yeye kurudi nyuma nadhara. Lakini ukikaa naye wewe na yeye na linalo enana sawa na kukaa naye wewe na yeye, wanasema alhamdulillah, kumpigia simu, kumtumia barua kama kumwona haiwezekani, basi kuna sanduku lake la barua mwandikie, hayo mkani, kuna namba yake ya simu utafute umeipata mpigie. Yote hii inaingia kwamba umekaa na ishema wewe na yeye. Hamelekezo sharia leo tungelikuwa tunayafuata, tungelifanyika na mengi ya matatizo, mengi ya matatizo. Lakini matatizo ya watu kwa hawa Waislamu, hawa Waislamu wana Qur'ani ambayo inawaongoza, mbona hawaongozoki na mwongozo wa Qur'ani? Hawa Waislamu wana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinawaongoza, mbona hawachukui mwongozo kwenye hizi hadithi? Bi aimanihim nurani dhikrun wa sunna fama balighum fi hali dhulumat. Kwa hiyo sisi tunalingania kwenye dawa salafia kwa sababu ya mazuri haya tunayoona katika sharia. Ndiyo dawa pekee ambayo inampa kila mwenye haki haki yake, bali ndiyo dawa ambayo kama inawaradhibisha watu juu ya ilmu, dawa pekee inayowaradhibisha watu juu ya ilmu. Angalia misikiti ahlu sunnati salafiyun, misikiti yao iko hai kwa durusi, ima baada dhuhur au baada al-asr au baada al-maghrib na nyingine baada al-subh. Angalia misikiti watu wengine, hakuna darsa, ni misikiti ya mchango. Aya za mchango ndipo ambapo kama husikika mara kwa mara ndugu zetu Waislamu. Allah anasema wa anfiqu mimma razaqnakum, kuna koki imekujika msikiti kila siku, kama za koki, koki imekujika sukaza, ikimalizika koki utaambia siku na kitu gani tunachanga. Waislamu kama kawaida yetu tunakubaliana kwenye msikiti kwamba kila baada ya sala ya faradhi angalau tupate kiasi kadhaa. Misikiti inakaa kwenye sura hii tu, hakuna kuta. Wataelimika wapi hawa watu? Watajifunza wapi hawa watu? Watajirekebisha wapi hawa watu makosa yao ya kiibada, makosa yao kwenye swala? Wengi wa watu wana makosa kwenye swala. Ataelimisha wapi huyu kama si kwenye nyumba hizi za Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kinani wanaelimisha wapi kwenye elimu? As-salafiyun wanawasomesha watu qaida nurania, wanawasomesha watu vijua kusoma Qur'an, wanawasomesha watu ilmu, wanawalea watu min sighari ilmu ila kibari, min sighari ilmu ila kibari. Kwa nini Allah anasema walakin kunu rabbaniina, kwa yapi? Bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kunu rabbaniina, kuweni wanawazuoni walezi, wafanyaji kazi walioyasoma, wanaowalea wanafunzi wao kutoka kwenye elimu ndogo kwenda nao taratibu kuelekea kwenye elimu kubwa. si mtu leo anapewa mafikra ya kigaidi, mafikra ya kikhawariji, mafikra ya kibada, hajui kutawala, hajui kusali, ana mafuta chungu nzima kwenye ibada zake. Halelewa bistighari ilm ila kibari, alelewa asukuliwa kwenye kibari, aelekezwa kwenye kibari. Kwa hiyo kwa dhulumat baadhiha fawqa baadh, idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, wa man lam yaj'al Allahu lahu nura fama lahu min nur. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillah, jazakumullahu khair. Shaykh Usmaniya kama ta'rif fi al-intifada.